taw qawmuhu neena jiram lam yazalu dayatunu fi wirasihi ni nek ci donante ko neena ko tok place ba rek jël boat ba neena iz akhbaru ba nga bañu netlé denga sayyidina sunu sangate moy yonent bi zalika ta'zimi magdar ta'zima magal gogule daa ñaanal lako mom hiraqal mujaban bi muy kuñu muyu ak ñaan lo mom ñe ko yonent mom yonent bi lan lako ñaanal nak tax bi ta amri ni saxal seen nguur motax mu ni daa ñaanal ñaan la ñaanal la lo ñeel deugal leena daa ñaan la mom yonent bi mujaban di kuñu nangu ñaan lo ñeel ko lan la ko ñaanal tasbita amri mi saxal seen nguur goga neena te loola am itam ngo gam mujj fa yag lool muni akhra yebal la mom yonent bi sallallahu alayhi wasallam lil muqawqis di ñeel muqawqis buru misra la wol mu yamal ci mom hatib ibn abi balta'ata ajilan bir moy aji farlo neena ba mu deme ci muqawqis adahu neena joxna yonentib ay hadiya jamal yu badji di way bari ba jegi day neena dafa ramasse lune rek mu ci niko li lepp moko mom walakin li fi nek la ghayru salami dum borom wamat niko nak dama bëgg nak mayma ma siet sama bop dengal ni leelal adiyo joji mu ko joxol ma buru ci la birra'i ñu ni ma bur aw haabu ñu ni haabu la won waxila waxif lay sax ni huwa mom ñu am ni mariyatin dom bay sax la ci mariyatul khiftiya al mag bobu ka doon ko lu guddii manam mort ni nga xamni ni la nari da def ni def guddii